Osiemdziesiątka Pana Janka z PRL-u do Polski. Wystąpią również Bogusław Morka, Ryszard Makowski, Bartłomiej Kurowski, Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia, Grupa Świt oraz kapela spod egidy. Kierownictwo muzyczne Mariusz Dubrawski. 26 kwietnia o godzinie 19 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Polecenie wydał prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zażalenie złożył prokurator. Chodzi o zwolnienie mężczyzny, który potrącił ponad 20 osób na sopockim molo. W tym serwisie też powitanie żołnierzy NATO na poligonie pod Orzyszem. I zapewnienia Bashara al-Assada. Syryjski dyktator twierdzi, że nie przeprowadził ataku chemicznego w prowincji Idlib. Prokurator składa zażalenie na zwolnienie ze szpitala psychiatrycznego Michała L., mężczyznę, który na sopockim Mąciaku staranował 23 osoby. Takie polecenie wydał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zdaniem prokuratury krajowej, sopocki sąd nieprawidłowo ocenił dowód w postaci opinii sądowo-psychiatrycznej. Sam Michał L. od kilku dni jest już na wolności. Grzegorz Armatowski. Zdaniem prokuratury krajowej opinia zawierała sprzeczności i jest niejasna. Na sposób rozumowania biegłych nosi cechy dowolności. Prokurator wskazał, że ocena badanego Michała L. oraz znane sądowi okoliczności sprawy wskazują na potrzebę dalszego stosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Biegli nie wzięli tych okoliczności pod uwagę. Nie wypowiedzieli się również co do skuteczności stosowania wolnościowych środków zabezpieczających względem Michała L. Czytamy w komunikacie prokuratury krajowej. W zażaleniu prokurator wskazał też, że w tych okolicznościach sąd pierwszej instancji był zobligowany do wezwania ponownie tych samych biegłych lub powołania innych celem sporządzenia opinii uzupełniającej. To zażalenie już trafiło do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Termin jego rozpatrzenia nie został jeszcze wyznaczony. Przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, z Wysp Brytyjskich, Chorwacji i Rumunii. Ponad 1200 żołnierzy NATO, którzy wchodzą w skład tzw. Polskiej Grupy Bojowej, przywitał oficjalnie prezydent Andrzej Duda na poligonie koło Orzysza. Batalion jest w Polsce od kilku tygodni, ma uczestniczyć w ewentualnej obronie wschodniej flanki. Na miejscu nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witamy ponownie. Powiedz, Agnieszko, jak wyglądały te uroczystości? Prezydent, witając żołnierzy NATO, podkreślił, że obecność batalionowej grupy bojowej w Polsce to realne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Na ten moment czekały pokolenia Polaków od końca II wojny światowej. Pokolenia, które marzyły o tym, żebyśmy politycznie stali się na powrót członkami demokratycznego i prawdziwie wolnego Zachodu. Trzon natowskiej grupy stanowią oczywiście Amerykanie, dlatego w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych głos zabrał ambasador USA w Polsce Paul Jones. Mówił, że nieprzypadkowo do naszego kraju skierowano drugi pułk kawalerii. To ta formacja w czasach I wojny światowej jako pierwsza została wysłana do Europy. Jesteśmy sojusznikami i to na zawsze. Oprócz żołnierzy USA na Mazurach, tak jak mówiliście, stacjonują wojskowi z Wielkiej Brytanii i z Rumunii, ale niedługo dołączą do nich też Chorwaci. A ci, którzy już są w okolicach Orzysza, mają za sobą pierwsze szkolenia i ćwiczenia z polskimi żołnierzami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Przypomnijmy, decyzję o wysłaniu do Polski państw bałtyckich czterech wielonarodowych grup bojowych potwierdzono podczas ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Prezydent Syrii odrzuca oskarżenie o przeprowadzenie ataku chemicznego w prowincji Idlib, w którym zginęło co najmniej 87 osób. W wywiadzie dla agencji AFP Bashar al-Assad mówił, że Syria nie ma broni chemicznej, a atak, jak stwierdził, został sfabrykowany przez Zachód. Nie było żadnego rozkazu, aby przeprowadzić atak chemiczny. Nie mamy żadnej broni chemicznej. Pozbyliśmy się całego naszego arsenału chemicznego 3 lata temu, a nawet gdybyśmy go mieli, nie użylibyśmy go. Nigdy w naszej historii nie użyliśmy broni chemicznej. Al-Assad skrytykował też Waszyngton za ostrzał syryjskiej bazy w odpowiedzi na atak w Idlib. Jedyny trop, jaki mamy, wiedzie do Al-Kaidy. Nie możemy być pewni, ale odnosimy wrażenie, że kraje zachodnie, głównie Stany Zjednoczone, współpracują z terrorystami. Oni sfabrykowali całą tę historię, aby zdobyć pretekst do przeprowadzenia ataku. Tymczasem, jak poinformowało CNN, amerykański wywiad przechwycił rozmowy syryjskich dowódców wojskowych, które potwierdzają, że za atak odpowiada syryjski reżim. Z kolei brytyjscy naukowcy twierdzą, że w Idlib użyto trującego sarinu albo substancji do niego podobnej.

Krokę z płyty Traveler. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Jeśli chodzi o konkurs Biegam, bo lubię, wygrała pani Małgorzata z Gdańska, która napisała: bieganie jest genialne, gdy geny niespecjalne. Ten konkurs zakończony. Mamy jeszcze zaproszenia na jutrzejszy koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro, czyli w Wielki Piątek, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert Pasja Stabat Mater Dolorosa. Zaśpiewa Adam Rymasza, przy fortepianie zasiądzie Witold Janiak. Pasja jutro, nastrojowy, bardzo nastrojowy, świąteczny, wielkopiątkowy koncert. Jutro o 19 u nas przy Myśliwieckiej, jeżeli ktoś z Państwa chce nas odwiedzić i wspólnie spędzić ten wieczór. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Pasja jutro o 19 u nas i oczywiście na antenie trójki. 12 minut po 18, już za chwilę reportaż. First of March, it's clear to me, there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home. Płyty tygodnia już rozdane. Halinka błyskawicznie wszystko zrobiła. Jedna płyta dla pana Tomasza z Czeladzi, druga dla pani Doroty z Krakowa. Reportaż w Trójce. Jest takie miejsce na warszawskim Muranowie, w którym wydarzyła się niegdyś niezwykła historia. W 59 roku w kościele świętego Augustyna, według relacji świadków, ukazała się Matka Boska. W ciągu 20 kolejnych dni pod kościół przyjechało około 35 tysięcy wiernych z całej Polski, a to nie mogło się podobać ówczesnej władzy. 59 rok. Historia ta do dziś jest żywa w pamięci starszych mieszkańców Muranowa. Zainteresowali się nią także ksiądz prałat Walenty Królak, proboszcz parafii świętego Augustyna i Witold Dąbrowski, historyk. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Cud na Nowolipkach. Tu się kiedyś podobno wydarzyło coś takiego jak cud na Nowolipkach. Tak, pamiętam. Oczywiście, bo mieszkałam tutaj, tak. Tak? Tłumy były takie, że przez ulicę to można było tam przejść dopiero przy Jana Pawła. Pani to pamięta jeszcze? Oczywiście. To była taka zielonkawa poświata. ktoś pierwszy coś zauważył i poszła fama. A to takie przy tych świętych sprawach to się roznosi błyskawicznie. Ja nie widziałam nic. I cud się skończył i ludzie przestali przyjeżdżać. Z całej Polski przyjeżdżali. Straszne tłumy po prostu. Jak się jechało, dojeżdżaliśmy tutaj do Jana Pawła, wszyscy wysiadali. Pani zobaczy, widzi pani ten krzyż i ta kopuła jest. I na tej kopule, na okrągło, były takie światełka. Jakby światełka Matka Boska ma w aureolce, nie? 12 czy danego. I proszę panią, ten krzyż zginął i na tej kopule postać ludzka. No bo sobie pamiętam, jak Matka Boska trzymała tak ręce, czy tak trzymała ręce. Tego nie miałem, panią, rolnetki nie miałem. I to była tak jasność, że nie do określenia, proszę panią. To była jasność w jasności. To było coś. Krzyk, wie pani, radocha jakiś tam, proszę panią. Migło to i znów się zapaliło. Migło i znów się to zapaliło, proszę panią. No oczywiście była tu masa ludzi. Boże, tego nie było, tej plebanii nie było tu, proszę panią. Bo tu były naokoło jeszcze gruzy były. To było dokładnie 7 października 59 roku. Pojawiła się jakaś poświata na wieży kościoła. Jedni widzieli, że to jest zarys postaci. Okrzyknęli, że to jest Matka Boża. Inni nic nie widzieli. Faktem jest, że zaczęły się gromadzić tłumy ludzi wokół kościoła. Wypełniały wszystkie place i ulice. Utrudniając życie mieszkańcom. Do wściekłości doprowadzało policję. Bo chcieli te tłumy rozganiać, to było niemożliwe. Szła informacja z ust do ust, z miasta do miasta i to trwało do końca października. Czy tutaj jest w kościele jakiś ślad tego wydarzenia? Jest ślad. Myśmy na prośbę tych świadków wmurowali tablicę marmurową. Czy moglibyśmy pójść zobaczyć tę tablicę? Moglibyśmy pójść. Na chwilę do kościoła. Gdzie? Wiem, że jest też jeszcze jeden materialny ślad. Drzwi, które udało się wymienić. Dzięki ludziom, pielgrzymom. Bo drzwi były spalone. Fundowano nowe drzwi. Te właśnie? Tak, bo one były spalone przez wojnę. W kościele był magazyn rzeczy cennych żydowskich, które tu z okolicznych domów przed transportem do Niemiec magazynowano. Stajnia była, szpital był na dole. To służył kościół tak okazjonalnie, jak do czego był potrzebny, prawda? A na wieży karabiny maszynowe. Punkt obserwacyjny. Proszę bardzo. Fontanny dzisiaj jest. O, tu jest ta tablica. Salve Regina Mater Misericordiae. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia. 50. rocznicę wydarzeń w parafii Augustyna w Warszawie. Parafianie, świadkowie, jasnogórska rodzina różańcowa. 7 października 1909, 7 października 2009. Świadkom ciągle brakuje, że ten fakt nie został jakby potwierdzony choćby historycznie, że wydarzenie było, że tak zostało zlekceważone. Pamiętam atmosferę, jaka była w dzielnicy. Pamiętam tłok, który sprawiał to, że ja nie mogłam przejść do szkoły. Ja miałam wtedy prawie 12 lat. Pamiętam już sam cud. Wydaje mi się, że ja pierwszy raz tam po prostu pobiegłam z dzieciakami. Byłam tam kilka razy. Na pewno widziałam Matkę Boską. Ja stałam wtedy vis-a-vis kościoła po drugiej stronie ulicy. Tam jest dom na takiej niewielkiej skarpie, takiej górce jakby. Ja stałam na tej górce i pamiętam właśnie, że to było ciemno i ludzie, którzy stali obok mnie, oczywiście wszyscy byli zwróceni twarzami do wieży, patrzyli na górę. Niektórzy się modlili, śpiewali pieśni jakieś takie religijne. I w pewnym momencie ja zobaczyłam po prostu na wysokości krzyża, bo wieża kończy się krzyżem, zobaczyłam najpierw taki jakby biały obłok. Nie tylko ja to zobaczyłam, bo wtedy się po prostu zrobił taki szum, takie coś, o, coś takiego. I ten obłok w moich oczach zaczął się kształtować w kobiecą postać. Jak ta kobieca postać wyglądała? Ja widziałam głowę i kobietę tak jakby w jakimś takim płaszczu, w jakimś takich szatach powłóczystych. No, trudno mi jest powiedzieć, bo ja nie widziałam tego konkretnie. Ja widziałam kształt postaci kobiecej. I to według mnie było takie białe, takie lekko srebrzyste może, o jakoś tak. Ja sobie nie przypominam, żebym ja widziała twarz. Nie przypominam sobie, żebym widziała różaniec, ale podobno niektórzy to widzieli. Też tak mi się wydaje, że to nie był jedyny raz, kiedy ja widziałam tę postać Matki Boskiej. Bo jednak wierzę w to, że ona tam była. Byłam tam kilkanaście razy. Nie wiem, czy ja widziałam ją dwa razy, czy pięć, czy jeden, ale na pewno widziałam. O, może byś to... Na tym zdjęciu pokazuje ten moment świecenia. Pani popatrzy na tą postać, na obłoku. Pani zobaczy, co oni widzieli. Pelerynka, postać. A to naturalnie dla pani to świeci? Wie pan co, no ja widzę światło, że świeci to na pewno, ale postaci to... Ja myślałam, że to jest plama jakaś na zdjęciu. Nie, no tak wygląda, bo to kiedyś, wie pani, w 59 tam aparat Zorka 3, czy jak to się nazywało wtedy. I teraz jest taka sytuacja, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski, ciągną tu pielgrzymki, kosują całymi nocami. Oczywiście władza przegania tych ludzi, aresztuje, sprawdza dokumenty, bo dla nich to jest no, nie tylko to zakłócenie porządku, ale również ateistyczny światopogląd mówi o tym, że cudów nie ma, że w ogóle takie zjawiska są niemożliwe. Prasa ośmiesza te wydarzenie, no ale ludzie oczywiście wiedzą swoje, bo widzą coś konkretnego. Zresztą ja dotarłem do takich dokumentów, które wytworzyła SBC wtedy, Służba Bezpieczeństwa, które wynikało, że pomimo zamalowania tej kuli pod krzyżem, światłość w dalszym ciągu pozostała. No w Polsce ten komunizm bardzo często był powierzchowny. Ludzie, czy w milicji, czy w SB, czy w wojsku, też często tak prywatnie byli ludźmi wierzącymi. Tylko oficjalnie dla stanowisk właśnie z koniunkturalnych przesłanek postępowali w ten sposób, tłumacząc społeczeństwu, że czegoś takiego nie ma. Ja też się specjalnie nie dopatruję, ale ja w ogóle nie widziałem, wie pani, tej postaci w ogóle. Ja tylko widziałem jasność. Pan właściwie był dzieckiem wtedy, kiedy to się wszystko stało. Tak, byłem dzieckiem, ale ja się urodziłem naprzeciwko kościoła, na ulicy Nowolipie 20A, na ostatnim piętrze. I było tak, że po prostu w mojej rodzinie ten temat był żywy. Mój ojciec był taki niepraktykujący katolik. Sceptycznie do tego podchodził, powtarzał taką propagandową wersję, że to blacha świeciła, że cudów nie ma. No ale był w mniejszości zdecydowanej. Moja mama i babcia były osobami bardzo religijnymi. Babcia prawie, że można powiedzieć, że była dewotką. Oddawała się praktykom religijnym codziennie. Mama natomiast miała taką sytuację życiową, że jakby bardzo chciała, żebyśmy my byli związani z kościołem, ja i mój brat, ponieważ my byliśmy tak zwanego niesakramentalnego związku i chciała, żebyśmy zostali ochrzczeni. Ja 7 lat miałem, jak zostałem ochrzczony, mój brat 8. Ja miałam wtedy 12 lat i ja wtedy zupełnie inaczej prawdopodobnie myślałam niż dorośli. I ja nie pamiętam, żebym ja to jakoś przeżywała, żebym potem nie mogła spać albo chodziła jakaś, nie wiem, w aureoli albo coś w tym stylu. Ale tak teraz z perspektywy czasu, tak myślę, że to, że ja ją widziałam, to był też jakiś dar, jakieś pokazanie mi się, że ja nie jestem sama, że ja mam jakąś obronę, ochronę. Miałam różne przeżycia i w tych przeżyciach widziałam tą opiekę Bożą. Był taki moment, że właściwie na przestrzeni kilku kolejnych lat traciłam najpierw mamę, potem ojca, potem mój brat wyszedł, ożenił się, też wyszedł z domu i ja w tym domu zostałam sama. I ja się nigdy nie czułam sama. Byłam chora na taką chorobę nowotworową, paskudną i też z tego wyszłam. Był tylko zabieg chirurgiczny, ja nie miałam żadnych naświetlań, żadnej chemii. I też wierzę w to, że tutaj była pomoc z nieba. A jakie jest, jakie było wtedy też oficjalne stanowisko Kościoła w tej sprawie? Kościół był bardzo ostrożny, bo to były czasy komunizmu i nie zależało Kościołowi na żadnych awanturach, konfliktach z władzami. Stąd wyciszano to zjawisko, na ile było można, żeby się ludzie nie gromadzili, bo to utrudnia pracę też i parafii, że to nie jest żaden cud, no bo cud byłby, gdyby były jakieś treści objawione, że trzeba byłoby badać ich jakąś wartość teologiczną. Cud byłby, gdyby były jakieś uzdrowienia, pewne znaki widoczne. A tak to było zjawisko, które można różnie odbierać, prawda? I dlatego to trudno nazwać cudem. I zostało to uznane za zjawisko naturalne. Kościół tego nie badał. To zostało w pamięci ludzi. Niektórzy wierzą święcie do dziś, że Matka Boża na pewno na wieży się ukazywała. Zresztą w IPN-ie jest dużo materiałów na ten temat, świadectw ludzi, bo wiele osób, setki osób zatrzymano, niektóre karano grzywną. Tutaj umieszczono w pobliskich blokach wielu ubowców, żeby śledzili to zjawisko. Spisywali numery samochodów, bo zjeżdżały tutaj samochody dyplomatów z ambasad. Szczególnie śledzono księży i zakonnice, że oni jakby ten tłum podżegają do modlitwy. Jest dużo materiału, chociaż ono też było w prasie bardzo wyciszone, dlatego że też partia nie chciała rozgłosu, żeby jakieś cuda się działy w państwie komunistycznym. Tutaj cały Muranów był wtedy jeszcze zburzony? Tak, a chce pani zobaczyć? Ja a ma pan zdjęcia? Chce pani zobaczyć? Mhm. Chcę pani coś pokazać. No to jest morze gruzów. To jest gruz, to jest księżyc, to jest gruz. Tylko ten kościół ocalał. Widzi pani, bo to było getto. O, widzi pani, jak getto wyglądało. I oni to zrobili, bo zwozili ludzi i stąd wywozili, proszę pani, nastawki i Treblinka. No. No i najpierw było powstanie w getcie przecież, a potem było powstanie warszawskie, a kościół ocalał. A kościół, jako jedyny budynek. Tak, bo oni, proszę pani, mieli tutaj obserwatorium. Ja pamiętam, jak dziś te gruzy. Tam za tym kościołem takie gruzy, tylko te szyny wystawały takie, proszę pani, z tego gruzu. Jezu, to był księżyc, mówię pani. Człowiek biedny był, proszę pani, biedny był. To była jakaś taka integracja chyba, takie skupienie ludzi, którzy no, chcieli być razem ze sobą, którzy chcieli widzieć tę Matkę Boską. A jak ją widzieli, no to był też dla nich jakiś taki bodziec, że właśnie nie są sami, że mają jakąś opiekę. No, że to wszystko ma jakiś sens, no. Było ciężko, ale mi się wydaje, że była jakaś taka większa więź między ludźmi niż teraz. Teraz jak się spotykamy, to każdy ma swoje racje. Każdy widzi, co jemu pasuje. A wtedy chyba jakaś taka większa jedność była. Po prostu ludzie chcieli po tej wojnie no jakoś nareszcie złapać ten wiatr w żagiel, ale i być ze sobą też, tak myślę. Oczywiście trzeba wiedzieć, że w latach 50. to w Polsce było wiele cudów. Te cuda oczywiście bardzo podtrzymywały taką wiarę, pobożność ludową wśród ludzi. Dodawały odwagi w trwaniu w tym systemie komunistycznym. Na przykład Matka Boska w katedrze lubelskiej płakała. Uznano za cud i ją koronowano nawet koronami papieskimi. W innych miejscowościach Matka Boża to ruszała rękami, to głową. Był chyba też czas, że te cuda były potrzebne. Spełniały pragnienia ludzi, że Pan Bóg jest z nimi w tym trudnym czasie, żeby trwali w wierze. Przecież to jest miejsce tak wielkiego męczeństwa, tak ogromnej ilości zgładzonych osób, torturowanych w tym miejscu, że nie tylko przecież katolicy, ale i Żydzi, prawda, getto, także miejsce szczególne. W takim miejscu tak wielkiego męczeństwa to zjawisko było wyjątkowo na pewno pożądane i trafiało w zapotrzebowanie ludzi. Kościół świętego Augustyna na Nowolipkach. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Cud na Nowolipkach. Tu trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 20 niedaleko miejscowości Śmiadowo. 76-letni kierowca auta osobowego jadąc od Czaplinka na łuku drogi wjechał na pobocze, później najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Znalazł się na przeciwnym pasie i uderzył w nadjeżdżającego tira. Droga w okolicach Śmiadowa jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci wyznaczyli objazdy przez miejscowości Łubowo i Krągi. Cztery mieszkania szykują władze Świebodzic dla poszkodowanych w sobotniej katastrofie budowlanej. Prawdopodobnie na skutek wybuchu gazu kamienica zawaliła się. Pod gruzami zginęło 6 osób. Wśród ocalałych jest 2 niepełnoletnich chłopców, którzy trafili do rodziny zastępczej. Choć mają mieszkanie, im również będziemy pomagać, zapowiada burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. chłopcy za chwilę będą wychodzić, nazwijmy to, z domu rodzinnego, z tej rodziny zastępczej, to myślę, że zawsze pozostaną na pierwszym miejscu dla gminy, by w odpowiednim czasie ewentualne lokum im zapewnić. Burmistrz zapowiada, że w ciągu 3 miesięcy wszyscy poszkodowani dostaną nowe, wyremontowane mieszkania. Jest polskie śledztwo w sprawie zamachu w niemieckim Dortmundzie, w którym pokrzywdzony został polski piłkarz grający w Borussii Dortmund. We wtorek wieczorem obok autokaru przewożącego zawodników, wśród których był Łukasz Piszczek, doszło do eksplozji 3 ładunków wybuchowych. Ranny został obrońca Mark Bartra oraz policjant. Śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Prokuratura tłumaczy, że ma ono służyć zadbaniu o interes polskiego obywatela. Tylu intruzów w japońskiej przestrzeni powietrznej dawno nie było. Władze w Tokio informują o rekordowej liczbie naruszeń przestrzeni powietrznej tego kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Samoloty podrywano ponad 1000 razy. W porównaniu do poprzedniego okresu liczba naruszeń japońskiej przestrzeni powietrznej zwiększyła się o prawie 300 incydentów. Zdecydowana większość z nich związana była z działaniami chińskiego lotnictwa. Ze względu na zagrożenie ze strony chińskich myśliwców japońskie samoloty podrywano 851 razy. Zwiększyła się również liczba incydentów z udziałem rosyjskich samolotów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy japońskie lotnictwo odnotowało 301 przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej Japonii przez myśliwce z Rosji. Chiny i Japonia prowadzą spór terytorialny o wyspy położone na Morzu Wschodniochińskim. Wcześniej władze w Pekinie jednostronnie ogłosiły też rozciągnięcie nad to terytorium obszaru identyfikacji powietrznej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Więcej informacji w Trójce o 19. W nocy temperatura na Podlasiu może spaść do minus 1 stopnia, a w tym samym czasie na Dolnym Śląsku mamy mieć plus 6 stopni. Tak więc noc ze zróżnicowaną temperaturą i z różną pogodą, bo wszystko się może zdarzyć, i przejaśnienia, i wzrost zachmurzenia do dużego, i rozpogodzenia, i przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. W górach śnieg bardziej prawdopodobny. Jutro pogoda też w kratkę, i chmury, i przejaśnienia, i deszcz, i śnieg też możliwy, i temperatura wyrównana, znaczy temperatura może nie wyrównana, ale bez większych zmian w stosunku do dziś, bo jutro od 6 do 11 stopni będziemy mieć. To jest Wielki Piątek. Jeśli chodzi o sobotę, no to wstępnie prognoza przewiduje, że w sobotę zachmurzenie małe na południowym wschodzie, ale i tam potem wzrośnie do dużego i opady deszczu się pojawią, a na pozostałym obszarze już od rana więcej chmur i opady deszczu. Sobota deszczowa z temperaturą od 8 stopni na północy do 14 stopni na południe i do tego jeszcze dojdzie wiatr w sobotę. Na wybrzeżu porywy do 70 km na godzinę, a wysoko w górach porywy do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia Wielkanocna 2017 w Trójce. Takim kluczem do nazwania tego czasu jest pustka, która z pierwszym skojarzeniem jest negatywna. Boimy się tego, że nic nie ma. Ale taka pustka może mieć też swoją ogromną siłę, bo ona jest zrobieniem miejsca. Ona jest wyczyszczeniem czegoś. Zapraszam, Barbara Marcinik, na tradycyjne spotkanie przy stole z symboliczną święconką w roli przewodnika po tajemniczym czasie między Wielkim Tygodniem a świętami. Wystąpi ksiądz dr Krzysztof Niedołtowski w sobotę o 22:00. Zdrowia, nadziei i harmonii życzymy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Zosiu, czujesz? Ale ładnie pachnie. Coś się święci. W Żabce produkty poświęcone na wielkanocny stół. Jaja Farmio z wolnego wybiegu, klasa L, 8 sztuk za nie więcej niż 5,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Duety w Play płacą mniej. Tylko do jutra. Formuła duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Huawei Y5 II za 2 zł. W abonamencie za jedyne 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 19. Bartłomiej Misiewicz odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, to już wiadomo. Dziś sprawą byłego już rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej zajmowała się specjalna komisja powołana przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Pracę komisji śledził Mariusz Krzemiński. Prawdopodobnie to koniec sprawy Bartłomieja Misiewicza. Przynajmniej tak twierdzi zarówno sama komisja, jak i były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. Choć ten, kiedy wchodził na posiedzenie komisji, nie wykazywał za wiele skruchy i winą za zamieszanie wokół swojej osoby obarczył media. To jest oczywiste naruszenie dóbr osobistych i trzeba się zastanowić nad dalszymi konsekwencjami prawnymi tego, ale to jest przyszłość. Na podstawie pisania nieprawdy można każdego zdyskredytować. Gdzie mamy zdobyć to doświadczenie? Gdzie mamy się nauczyć tego warsztatu, tak aby skutecznie, słusznie i w pełni pracować dla Rzeczypospolitej? Ale po kilku godzinach spędzonych przed komisją Bartłomiej Misiewicz najwyraźniej zmiękł i zmienił zdanie, bo gdy wyszedł z budynku przy ulicy Nowogrodzkiej, przeprosił i przyznał, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Złożyłem teraz oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Wszelkie sukcesy rządu pani premier Beaty Szydło, zwłaszcza te socjalne, były przykrywane przez media, często na kłamstwach, ale przykrywane, wykorzystując moje nazwisko do tej brudnej kampanii, więc tę rezygnację złożyłem, żeby nie obarczać całej Zjednoczonej Prawicy tym atakiem. Jednocześnie chciałbym przeprosić wszystkich Polaków za to, że muszą tego żenującego spektaklu słuchać, że muszą to oglądać. Jednak opozycja uważa, że odejście Misiewicza z PiSu nie kończy sprawy. Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej podkreśla, że konsekwencje powinien ponieść również minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Nie ma czegoś takiego jak sprawa Misiewicza. Nie udawajmy. Misiewicz sam się nie powołał w różne miejsca. Misiewicz to nieodłączna prawa ręka Antoniego Macierewicza. On ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje wokół Misiewicza, za wszystko to, co się dzieje wokół polskiej armii, wokół tej wielkiej kompromitacji, którą nam funduje od kilkunastu miesięcy. Podobne oczekiwania wobec komisji miał Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Mamy też nadzieję, że efektem pracy tej komisji będzie odwołanie Antoniego Macierewicza, bo jakby na to nie spojrzeć, to on ponosi pełną, całkowitą odpowiedzialność za to, że Bartłomiej Misiewicz awansował przez ostatnie 9 miesięcy i zajmował uwagę polskiego państwa w sposób niewłaściwy. Antoni Macierewicz co prawda stawił się przed komisją, ale wychodząc nie chciał komentować całej sprawy. Głos zabrał za to jeden z członków tej komisji, Joachim Brudziński, który również przeprosił za całe zamieszanie związane z Bartłomiejem Misiewiczem i odpowiedział posłom opozycji. Sprawa pana Bartłomieja Misiewicza została zamknięta. Słowo przepraszam do opinii publicznej kierujemy. Konkurentom politycznym chcemy powiedzieć, że te standardy, które obowiązują w Prawie i Sprawiedliwości i taka konsekwencja w eliminowaniu wszelkich patologii, jaką wykazuje Jarosław Kaczyński, w ich głowach najprawdopodobniej się nie mieści. W komisji badającej przypadek Bartłomieja Misiewicza poza Joachimem Brudzińskim zasiadali też Mariusz Kamiński i Marek Suski. Komisja całkowicie negatywnie oceniła postawę byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. A Jarosław Kaczyński powołał specjalną komisję, która zajęła się sprawą Misiewicza po tym, jak media ujawniły, że były rzecznik MONU zarabia 50 tysięcy złotych miesięcznie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W środę Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała na swojej stronie internetowej o rozwiązaniu umowy z Bartłomiejem Misiewiczem za porozumieniem stron i ze skutkiem natychmiastowym, dodając, że nie przysługuje mu odprawa. A dziś Bartłomiej Misiewicz zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19 już minut 19, już za chwilę Wiktor Legowicz. Czy ekonomia, tam między innymi o roamingu, który będzie w Europie, w Unii Europejskiej zniesiony, ale to wcale nie oznacza, że nie będziemy płacić za granicą za połączenia telefoniczne. O tym już za chwilę między innymi. Trzeci za kwadrans 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, jak zatrzymać pracownika w firmie? Czy Ukraińcy uciekną z Polski? To dziś Andrzej Kubisiak z Work Service naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Andrzeju, to duży problem rotacji pracowniczej na polskim rynku pracy. Problem, to zależy z czyjej perspektywy, bo na pewno gdy spytamy pracodawców, to oni odczuwają się bardzo wyraźnie. Natomiast z perspektywy pracowników to szansa na poprawienie swoich warunków zatrudnienia. I co ciekawe, w ubiegłym roku co piąty pracownik w Polsce otrzymał ofertę pracy, o którą w ogóle nie zabiegał. Nie wysyłał nigdzie CV, nie pytał rekruterów o możliwości, a mimo wszystko oferty pracy do tych osób trafiały, co pokazuje, że rywalizacja o kandydatów nabiera na grubieńcu. Czyli odpowiednie służby znalazły jego. To powoduje, że to jest związane z tym, że firmy na tyle mają duże trudności, żeby pozyskać kandydatów z rynku, że zaczynają po prostu znajdować tych kandydatów w konkurencji. Śledzą osoby w konkurencyjnych firmach, w trochę innych czasami sektorach gospodarki i starają się ich przyciągać do siebie. To, co niepokoi tak realnie rzecz biorąc, to fakt, że polskie firmy na tą chwilę jeszcze w niewielkim stopniu mają wypracowane strategie na to, jak sobie radzić z tą rotacją i jak nie dopuszczać do opuszczania. O tym za chwilę powiemy. A ilu Polaków w ubiegłym roku zrezygnowało ze swojego miejsca pracy? Z badań firmy Antal wynika, że co dziesiąty Polak w ubiegłym roku z własnej woli pożegnał się z pracodawcą i to nie była kwestia redukcji zatrudnienia, to nie była kwestia zwolnień grupowych, to była właśnie świadoma decyzja tych pracowników, którzy powiedzieli swoim pracodawcom do widzenia i powitali kolejnych. Rozumiem. I teraz jak właśnie firmy starają się ograniczyć te odejście? No tutaj mamy, bym powiedział, dość niepokojący obraz, bo ponad 80% firm deklaruje, że właściwie nie walczy o zatrzymanie pracowników w firmach. Szczególnie ten problem widać w małych przedsiębiorstwach. Tam odsetek firm, które w ogóle jakiekolwiek działania podejmują, to jest niespełna 10% badanych firm. Dużo lepiej to wygląda w dużych korporacjach. Tam ponad 40% firm deklaruje, że próbuje zatrzymywać pracowników i głównie robi to na poziomie finansowym. To informacja dobra dla pracownika, no bo więcej spływa później czyli na konto. Czyli wyższe pensje. Wyższe pensje, natomiast to jest działanie... No pewnie bonusy również. Tak, ale jest to działanie krótkoterminowe, ponieważ to zaspokojenie kwestii finansowej działa na krótką metę. Tak jak patrzymy na deklaracje pracowników, jeżeli chodzi o powody, dla których zmieniają pracę, to długoterminowo patrzą pracownicy. Oni chcą widzieć perspektywę awansów, jak ta ich kariera będzie się w danej firmie rozwijać, czy będą widzieć możliwości dla siebie rozwoju. No i to, co zabija też bardzo często chęć do pracy, to taka rutyna, nuda, w którą pracownicy wpadają, więc my często apelujemy do pracodawców, żeby jeszcze zanim ta myśl w głowach pracowników zaświta, aby może opuścić miejsce pracy, żeby nawet bezkosztowo potrafili zbudować tą ścieżkę awansów, perspektywę rozwoju, czy by wpuścić takiego pracownika na inne projekty, które są ciekawsze, inne niż te, które do tej pory realizują. A pamiętajmy, że o pracowników jest coraz trudniej. Tak, i ta rywalizacja o kandydatów będzie jeszcze bardziej nabierać rumieńców tak długo, jak bezrobocie w Polsce będzie tak niskie albo będzie nadal spadać, to o kadry będzie coraz trudniej i trzeba pamiętać, że rotacja pracownicza dla każdej firmy to jest koszt i to koszt, z którym sobie muszą te firmy dzisiaj też radzić. Dobrze, które branże mają największe problemy? Tutaj, tak jak powiedziałem, im większa firma, tym większe problemy. Oczywiście, tak jak dzisiaj patrzymy, sektor handlowy to jest ten sektor, w którym bardzo dużo firm walczy o pracowników. Tam rotacja jest bardzo, bardzo duża. Również widzimy to na poziomie pracowników tych specjalistycznych. Sektor IT oczywiście, tam również walka o kandydatów jest bardzo silna. Wiadomo. I podbieranie kandydatów nawzajem. Ale również centra usług biznesowych, tam również rywalizacja kandydatów bardzo duża i zapotrzebowanie na nowych pracowników jest równie wyraźne. Tam, co ciekawe, również o humanistów toczy się silna walka, bo jeżeli ktoś dzisiaj dysponuje biegle dwoma językami zagranicznymi, no to wówczas jest bardzo ważnym kandydatem na rynku pracy dzisiaj. Ale co humanista robi? No właśnie, centra usług biznesowych, tam gdzie można obsługiwać zagranicznych partnerów, zagranicznych kontrahentów, ale powiem więcej. Osoby, które są po szkołach zawodowych, wykwalifikowani spawacze, tokarze, ślusarze, to są dzisiaj najbardziej poszukiwani pracownicy na rynku pracy i walka o tych pracowników bywa czasami jeszcze większa, gdzie w pewnym momencie nawet limity finansowe i wynagrodzeniowe czasami nie grają roli, bo pracodawcy tak bardzo potrzebują tych fachowców, że czasami przychodzą do rekruterów i mówią, nieważne za ile, ale znajdźcie mi kandydata. A spawacze wyjechali do Norwegii. Dlatego ta rywalizacja płacowa jest bardzo trudna też. Dobrze, jak długo ten problem? No, jak patrzymy na trendy demograficzne, no to widzimy, że ta podaż na rynku pracy, czyli dostępność kandydatów, będzie w kolejnych latach tylko coraz mniejsza. Jeżeli nałoży się na to kwestię emigracji, no to dostępność pracowników będzie dużym problemem. No, na tą chwilę ratują nas Ukraińcy, ale jak długo to potrwa, to zobaczymy. Teraz witamy Beatę Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie, Beato. Beato, chyba już wszystko wiadomo, jak to z roamingiem będzie, prawda? Tak, i wiemy, że od 15 czerwca na tegorocznych wakacjach wszyscy ci, którzy wyjadą za granicę do któregoś kraju Unii Europejskiej, nie zapłacą za rozmowy telefoniczne więcej niż płacą w kraju. Rzeczywiście, no, żebyśmy wszyscy mogli się cieszyć ze zniesienia roamingu, trzeba jeszcze było ustalić te maksymalne stawki hurtowe, bo operatorzy sieci komórkowych z unijnych krajów muszą się jednak rozliczać między sobą. I to był ten ostatni element brakujący w całej układance. To ale porozumienie to było od dawna wyczekiwane. Prawda? Tak, to jest ustalone. No i najtrudniejsze rozmowy dotyczyły tych pułapów cenowych za przesył danych. Nie tyle za wysyłane SMS-y, czy za korzystanie za rozmowy, ale za przesył danych to zawsze przy każdego rodzaju redukcjach opłat roamingowych to zawsze były najtrudniejsze rozmowy, czyli korzystanie z internetu w komórce. I teraz ustalono, że te stawki będą stopniowo obniżane przez 5 lat, a Komisja Europejska co 2 lata będzie sprawdzać, jak te przepisy funkcjonują i jeśli będzie to konieczne, proponować nowe. No i zawsze przy tego rodzaju decyzjach pytamy, co z wolnym rynkiem, no bo dla niektórych rynek, no jednak rynek powinien się regulować sam. Komisja Europejska nie powinna interweniować, a jednak no to jest jedna z lepszych interwencji ostatnich lat, jeśli chodzi o konsumentów oczywiście Komisji Europejskiej, bo przypomnę... Tak, ja przypomnę, że od 2007 roku te stawki roamingowe spadają. Wtedy komisarz Vivian Reding prosiła operatorów, żeby sami obniżyli stawki. To się nie udało i trzeba było to obniżenie stawek wymusić przepisami i te przepisy działają. No i tutaj też jak rozmawiam z ekspertami do spraw rynku wewnętrznego, no to mówią, no może rzeczywiście rynek powinien się regulować sam, ale to jest takie XIX-wieczne postrzeganie rynku. Teraz już się sytuacja zmieniła. Czasem trzeba jednak zainterweniować i to jest właśnie ta lepsza decyzja Komisji Europejskiej, poparta przez Parlament Europejski. Dlaczego o tym mówimy? No bo Parlament Europejski ostatecznie w ubiegłym tygodniu zaakceptował te przepisy. Tak. No to cieszymy się. Jak najbardziej. Teraz drugi temat, Beato. Ukraińcy będą podróżować do Unii bez wiz. Jakie są warunki? Ukraińcy muszą mieć paszporty biometryczne, to przede wszystkim, i z biometrycznymi paszportami będą mogli wjechać do krajów członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii, które są wyłączone z tego na 90 dni w ciągu pół roku i to są cele biznesowe, turystyczne czy rodzinne. Za każdym razem, oczywiście, za każdym razem, kiedy są znoszone wizy dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, tak było w przypadku Gruzji, tak jest w przypadku Ukrainy, to nie jest równoznaczne z przyznaniem pozwolenia na pracę, co nie oznacza, że z tą pracą się nie łączy, bo jednak się łączy i znawcy rynku pracy, chociażby w Polsce, pewnie mają coś do powiedzenia. Natomiast ja powiem, że tu są rozbieżne interesy pracodawców na przykład w Polsce i no, powiedzmy Europejczyków albo euroentuzjastów, którym leżą na sercu sprawy Ukrainy i którym zależało na utrzymaniu jednak Ukrainy w tej europejskiej orbicie, a nie rosyjskiej. Bo to także jest jedna kwestia no, geopolityczna, to znaczy to trudno o bardziej wyrazisty przykład korzyści wynikających ze zbliżenia do Unii Europejskiej. Tak to było przedstawiane Ukraińcom i tak od tych kilku lat, kiedy kraje Unii Europejskiej osiągały się, nie chciały się zgodzić na zniesienie wiz, a Komisja Europejska mówiła, że Ukraina już spełniła wszystkie wymogi jesienią 2015 roku, mówiono, że trzeba przekonywać Ukraińców czy i Gruzinów wcześniej, że te reformy, których od nich wymaga Unia Europejska, to gdzieś później jest zapłata, czyli są te korzyści, czyli ruch bezwizowy. Panie Andrzeju, podobno już nasi pracodawcy są zaniepokojeni, że zaczną Ukraińcy omijać nasz kraj. No tak, bo decyzja Parlamentu Europejskiego z perspektywy Ukraińców oczywiście jest ważna, natomiast dla nas otwiera nowy front do konkurencji, bo legalna praca w Polsce zacznie konkurować tak realnie rzecz biorąc z szarą strefą w krajach Unii Europejskiej. I takim papierkiem lakmusowym, jak to będzie wyglądać w przyszłości, będzie to, co się wydarzy w czerwcu, bo jeżeli faktycznie od czerwca te wizy dla Ukraińców znikną, to pamiętajmy o tym, że to jest również czas, gdy jest ogromny boom na prace sezonowe w rolnictwie, rolnictwie, w ogrodnictwie, w sadownictwie, w budowlance, a więc w tych branżach, które również na zachodzie Europy są najbardziej obarczone szarą strefą. I to może być ten moment, kiedy będziemy obserwować również wzmożony ruch, bym powiedział, tranzytowy z Polski do krajów zachodniej Europy, jeżeli chodzi o Ukraińców, którzy tam po prostu będą jechać do często nieformalnej pracy, które i tak zarobią kilkukrotnie więcej niż w Polsce, co dla naszego rynku pracy byłoby bardzo dużym wyzwaniem. Zwłaszcza, że już brakuje, co mówiliśmy w pierwszej części, ludzi do pracy. Tak, i mamy całe gałęzie gospodarki w Polsce, które dzisiaj tak naprawdę zależą od pracy Ukraińców. Przepraszam, i to specjalistów również. Również coraz więcej widzimy też specjalistów, ale musimy jakby też iść tą drogą, aby z jednej strony nasza bliskość kulturowa i językowa była magnesem, który może przyciągać Ukraińców do Polski. Jest na pewno dużą wartością, ale właśnie na poziomie tej legalności zatrudnienia, bo Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, dostają umowę na zatrudnienie, są rozliczani, ich składki trafiają do ZUS-u. To jest wartość również dla polskiej gospodarki, a dla nich gwarancja zatrudnienia i rozliczenia. No tym możemy konkurować z Europą Zachodnią. Czy w Brukseli od tej strony też mówi? Nie, o tym się nie mówi od tej strony. Też Europa Zachodnia akurat na to nie zwraca uwagi, wręcz przeciwnie. Kiedy mowa była o zniesieniu wiz, to właśnie pojawiały się głosy, że przed wyborami prezydenckimi we Francji, gdzie kandydatka Marine Le Pen straszy imigrantami z różnych krajów spoza Unii Europejskiej. Obawiano się, że decyzja spowoduje napływ Ukraińców. Nie postrzegano tego w kategoriach korzyści, ale kończymy zagrożenia, że ten napływ Ukraińców i Gruzinów spowoduje, że jednak to będzie bardziej zagrożenie niż korzyść. Ale oczywiście, jak mówię, euroentuzjaści są zadowoleni, że w końcu ta decyzja pozytywna dla Ukrainy jest. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Andrzej Kubisiak i Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Zawsze kiedy słucham Antoniny Krzysztoń, wiem, że słucham osoby, która dotknęła tajemnicy. Zanim zabrzmi Alleluja, Tosia zaśpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pieśni wielkopostne, ale nie tylko. Pasterzem moim jest Pan. Koncert Antoniny Krzysztoń w Trójce, dzisiaj kilka minut po 21. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. William Christie, René Jacobs, Rinaldo Alessandrini, Ottavio D'Antone i Björn Schmelzer. Najwybitniejsze formacje muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na Actus Humanus Resurrectio. Gdańsk od 12 do 16 kwietnia. Organizatorzy: Fundacja A415 oraz Agencja Event Factory. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Więcej na www.actushumanus.com. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś, zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego! Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... coś bardziej chili, a albo bardziej wege. A na deser... chodźmy pobiegać! I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem! Bo już teraz w Lidlu. Pakowany próżniowo schab wieprzowy XXL marki Rzeźnik. Tylko 9,79 za kilogram. A szynka z karczmy...